प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आँचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे ममता की साए में फूलों फलूं, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलूं, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में अजमत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी आँचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।